जयकारा मो शेरावाली दा हसीम दे आसरे तेरे मसनु रख चरना दे नेड़े आसरे तेरे मसनु रख चरना दे नेड़े सवेरे मासी उठ दे आसरे